Mixy dla was. DJ Lucky Force. Ja chcę przyliżę się, ona jara mnie. Tyle posypał jej, rucha się jak Sasha Grey. Włożyłem palce dwa i już mokro ma. Dzisiaj bawimy się, idzie na rewizę. Ja chcę przyliżę się, ona jara mnie. Tyle posypał jej, rucha się jak Sasha Grey. Włożyłem palce dwa i już mokro ma. Łączmy się jak Wi-Fi, wypierdolmy w klubie drzwi. Barman drzwi, z małolaty, pozywała dzisiaj z chaty. Nawet nie wiesz co cię czeka, ale to jest temat rzeka. Dealer czeka na kabonę, nosy są upierdolone. Załatwione parę gram i wychodzi ze mnie ham. Najebany i naćpany, lecą kurwa tulipany. Ja pierdolę, ale trzoda, a ta młoda robi loda. Zaraz stary po nią jedzie, elo elo stary zgredzie. Dzisiaj bawimy się, idzie na rewizę. Ja z nią przyliżę się, ona jara mnie. Dealer posypał jej, rucha się jak Sasha Grey. Włożyłem palce dwa i już to kroma. Wyjebałem cztery setki i mnie niosą do karetki. Bo na girach stać nie mogę i jebnąłem o podłogę. Dwa kwadranse i powracam, jakoś kurwę w kiplu macam. Się wjebałem do Babskiego, no i w sumie to chustego. Ja dla ciebie chyba zginę, dalej mała leci w ślinę. Daj mi buzi, weź do buzi, w końcu jesteśmy duzi. Ty dorosła, ja dorosły, poruchajmy się jak osły. No i poszło, zaliczona, czas wyjebać już kondona. Dzisiaj bawimy się, śmierzę na rewirze. Ja z nią przyliżę się, ona jara mnie. Dealer posypał jej, rucha się jak Sasha Grey. Włożyłem palce dwa i już mokro ma. Dzisiaj bawimy się, śmierzę na rewirze. Ja z nią przyliżę się, ona jara mnie. Dealer posypał jej, rucha się jak Sasha Grey. Włożyłem palce dwa i już mokro ma. Dzisiaj bawimy się, idzie na rewirze. Ja z nią przyliżę się, ona jara mnie. Dealer posypał jej, rucha się jak Sasha Grey. Włożyłem palce dwa i już mokro ma. Duży garaż, ty się jaraz, dobrze o tym wiem. Tylko wciąż obciągasz mu, bo ma BMW. Ciągle towarzyszysz mu, nic nie boisz się. Jaka luzy płyszczysz, jaka luzy kręci się. Duży garaż, ty się jaraz, dobrze o tym wiem. Tylko wciąż obciągasz mu, bo ma BMW. Ciągle towarzyszysz mu, nic nie boisz się. Jaka luzy płyszczysz, jaka luzy kręci się. Dziwka mówi mi na razie, bo się boże oblem w tazie. 9-2, nie 15, to jest ta różnica właśnie. Jest wybredna suka, młoda jej nie pasi nawet Skoda. Ale jak podjedzie kija, to od razu bierze w ryja. Woli Porsche lub Ferrari, tamto z chęcią się powali. Łupu cupu, barabara, pełna pysta, dychę spala. Takie dzisiaj są blachary, nie zaruchasz sobie stary. Jeśli nie masz dobrej fury, to nie włożysz jej do dziury. Dobre auto, to się walisz, pruje się w Toyocie Yaris. I Hyundai'e, aż ci kurwa sutek staje. A jakbym podjechał tylko, to baj baj i szybko znikło. Może zostać mechaniczką, pojeździłaś każdą bryczką. Soi Lexus koło bloku, suka ma już mokro w kroku. W głowie syf, jak w szpitalu najarana na Subaru. Kocha jak się błyszczy lakier, miał cię jak jebany klakier. Silnik wyje pełen gaz, tylko pena jebać gaz. Duży garaż, tym się jarasz, dobrze o tym wiem. Tylko wciąż obciągasz mu, bo ma BMW. Ciągle towarzyszysz mu i z nim wodzisz się. Jaka lusy płyszczysz, jaka lusy kręci się. Duży garaż, tym się jarasz, dobrze o tym wiem. Tylko wciąż obciągasz mu, bo ma BMW. Ciągle towarzyszysz mu i z nim wodzisz się. Jaka lusy płyszczysz, jaka lusy kręci się. Dobra, każda droga fura, by zakisić w niej ogóra. Trochę kasy, kluczyk w łapie i się jakaś kurwa złapie. Ty podjedziesz klasą C, myszki szybko znajdą się. Myślak już ci robią loda, chuj niech będzie choćby Skoda. Byle alusy błyszczały, wielki kutas kiedyś mały. Wiesza w dupę jakieś dupy, aż jest prosa lecą glusy. Rozmazana jest pistu, liśmiesz ma to jeszcze tu. Jak w garażu BMW, to ma krzywkę jak ze smu. Duży garaż, tym się jara, dobrze o tym wie. tylko wciąż obciągasz mu, bo ma BMW. Ciągle towarzyszysz mu i ty wolisz się. Jaka luzy płyszczysz, jaka luzy kręci się. Duży garaż, tym się jarasz, dobrze o tym wiem. Tylko wciąż obciągasz mu, bo ma BMW. Ciągle towarzyszysz mu i z nim wolisz się. Jaka luzy płyszczysz, jaka luzy kręci się. Tiktaku tak podjechał, zwariowany cypis wjechał na jebanym białym misiu. Ja cię kurwa kocham pysiu, słuchaj rysiu, porywina. Już nie rzuca kokaina i zaczyna się makabra. Dziś zamieniam się w diabła, czyli kuszę na wciąganie i namawiam na ruchanie. Chodź kochanie, zatańczymy, później się popierdolimy. Hej dziewczyny, kocham was, chcę zajebać z wami kwas. Pragnę was jak ryba wody, ja uwielbiam ciepłe lody. Na zawody się szykujcie, nosy ze mną przypudrujcie. Jak zabawa to zabawa, cała sala bije brawa. Najebany kurwa latam, posypany biały szatan. Posypany i wciągnięty, balet kurwa jest przegięty. Jebie, fasa jebie, co u ciebie? Dzisiaj się rozjebie. Jebie, fasa jebie, w nosa jebie i przelecę ciebie. Jebie, fasa jebie, co u ciebie? Dzisiaj się rozjebie. Jebie, fasa jebie, nosa jebie i przelecę ciebie. Hej nunia, chodź na kunia, widzę swędzi cię pizdunia. Chętnie drinka ci postawię i rozsypię coś na łapie. Idzie kurwy już posuwa, no i robi się hamuwa. Ktoś wyjebał komuś z bani, chuja włożył w cycki ani. Pojebani to za mało, kurwa rucha się w kakao. To bolało, krzyczy dziwka, biały wąż wjeżdża do piwka. I postawić na rzęsy, sypie się jak duże lejsy. Na imprezie to normalka, zasypana umywalka. Koksem kurwa od killera, zapierdalam jak pantera. Wiara mordę już wygiera. Gały wielkie jak cholera. Kocham kluby i dziewczyny. Barman nam przynosi dreamy. Zobaczymy się za tydzień. Cały klub zawsze na spicie. Jebie, fasa jebie, co u ciebie? Dzisiaj się rozjebie. Jebie, fasa jebie, w nosa jebie i przelecę ciebie. Jebie, fasa jebie, co u ciebie? Dzisiaj się rozjebie. Jebie, fasa jebie, nosa jebie i przelecę ciebie. Faza jebie, że ja jebie. U mnie spoko, co u ciebie? Co u ciebie? Jak się bawisz? Czym dzisiaj nosek doprawić? Możesz przypierdolić w szyję. Jebnij śmiało, raz się żyje. Dzisiaj piję do pożygu, wódka, piwo i malibu. Faza jebie jak z kutasa. Mamy drinki z ananasa. Pierwsza klasa jest zajęta. Ziomek już odpala skręta. Pierwsza klasa, czyli loża. Mam ochotę na węgorza. Moja bongo na okrągło. Leci tym, bo mamy bongo. I to takie półmetrowe. Gandia, gandia, ja cielowe. Posypcowe huczy w lesie. Niczym dziwka w Mercedesie. Życie w stresie jest zjebane. Ale kluby odwiedzane. Żeby się wyluzować, jednym słowem odstresować. Jebie, fasa jebie, co u ciebie? Dzisiaj się rozjebie. Jebie, fasa jebie, w nosa jebie i przelecę ciebie. Jebie, fasa jebie, co u ciebie? Dzisiaj się rozjebie. Jebie, fasa jebie, w nosa jebie i przelecę. co to jest? Prohibicja? Chyba czeka nas manicja. Dokąd bierzamy? Czemu nie chamy? My tu się kurwa pozabijamy. Czemu nie chamy? Sklepów nie mamy. Pozamykały jebane kaszany. Ziomek mówi, mam kuflowe, a daj spokój, jest chujowe. To są siki, Weroniki, śmierć jak osioł dziki. Ja chcę najebać się, tylko ziomek nie wiem gdzie. Sklepy zamykane są, jak tu kurwa przeżyć ją. I już nosi mnie, żeby napierdolić się. Tylko powiedzcie, tutaj nie da się. Najebać się, tylko ziomek nie wiem gdzie. Sklepy zamykane są, jak tu kurwa przeżyć ją. I już nosi mnie, żeby napierdolić się. Tylko powiedzcie, tutaj nie da się. Raz, dwa, trzy, bawimy się do rana. W kiblu odciągam, jak jakaś pojebana. Hej, hej, hej, z alkoholem ktoś przygina. Rano na kacu moralniak się zaczyna. Jadą, jadą, jadą świry, jadą. Zarzucam pikse i popijam orężadą. Dalej, dalej, dalej, zapinamy pasy. Załóż dzisiaj gumkę, bo mogą być bobasy. My na parkiecie latamy po fecie, a w toalecie to sami wiecie. Lodzik i kreska, dyma nie na pieska. Klubowa miksa, jeżdża jak piksa. Miałem mieć pać, a naćpany miałem plan i się zjebał, jeden ziomek go rozjebał. Ruszam z nim, za namową, kasa leci i mam z głową. Znowu będzie pizda ogień. Kto ma kasę, ten jest Bogiem. Kto ma towar, ten porządzi, a kto szuka, ten nie błądzi. Ty szukałeś i znalazłeś, za dwie kreski pizdę skradłeś. Patologia jest i będzie, w kiblu zaraz jest orędzie. Towar wejdzie zajebiście, wiersza faza, wy kurwiście. My na parkiecie latamy po fecie, a co? To sami wiecie, lodzik i kreska, dyma nie na pieska. Klubowa miksa, jeżdża jak pizza. Idzie gra, mocne rzeczy, dobra muza, głowy leczy. Wyjebałem się na pysk, dumny farman liczy zysk. Ale szoty ja pierdykam, z równowagą się borykam. I to nie tylko ja, hej ho, na na na. Jestem już napierdolona, wyjebało mnie stampona. I zrobiłam komuś dobrze, jeszcze mi coś jebło w biodrze. Latamy po fecie, a w toalecie to sami wiecie. Lodzik i kreska, dyma nie na pieska. Klubowa miksa, jeżdża jak pizza. My na parkiecie latamy po fecie, a w toalecie to sami wiecie. Lodzik i kreska, dyma nie na pieska. Klubowa miksa, jeżdża jak pizza. Mi co opowiada? Hej ho, skaczmy śniegu nie ma, ale w tych klubach panuje zima. Na paraplecie mocne zamiecie, lokalizacja jest w toalecie. To cię zamiecie, to cię posprząta, wywala z butów, godzina piąta. Hajs leci z kąta, mam na tepecie, kula bałwana na parapecie. Dobra rywacja, sana wymaga, lecę na miotle jak papajaka. Ziomek powaga, lecę ze ptakiem, dzisiaj to chyba zostanę ptakiem. Naładowany akumulator, stary wyjadacz, ani amator. Stały wywalek, ruch w lokali, raz się wybije, raz się zapali. Studio Muzyczne Vega. Produkcja, nagrania, teledyski.